ุกวันเวลาเช้าหลังจากที่เปิดสถานีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะคือคำสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในเรื่องของคำสอนนี้ก็เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนี่คือหมดจดแต่ท่านฟังบริสุทธิ์บริบูรณ์ชนิดที่เรียกว่าหมดจดอย่างบางทีพื้นผิวบางอย่างเราเห็นมันเรียบเขาเอากล้องสุริยทัศน์ซูมเข้าไปดูเอ๊ะมันขรุขระแฮะมันไม่เรียบแท้มันไม่เรียบจริงพื้นที่บางอย่างเราเห็นว่ามันสะอาดเอาผ้าเช็ดเข้าไปหรือไปกวาดมันดูมันก็ยังมีฝุ่นมีอะไรบ้างเอาเครื่องมือตรวจสอบดูก็ยังเห็นฝุ่นเห็นอะไรแต่ธรรมะของพระเจ้านั้นเวลาที่ใช้ทำความสะอาดจิตแล้วจิตนั้นสะอาดหมดจดโดยสิ้นเชิงนะหมดจดเรียบร้อยคือ 100% เลยเพราะว่าเป็นการทำความสะอาดที่ตัวรากเหง้าของมันนะความโสโครกความเปรอะเปื้อนเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัณหาอวิชชานะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความไม่เข้าใจไม่รู้ต่างๆอย่างที่เราเคยพูดกันไปแต่ธรรมะนั้นจะทำให้สิ่งเหล่านี้นั้นมันหลุดลอกออกไปได้นะที่รากฐานนะไม่ใช่แค่พื้นผิวแต่เป็นเข้าไปในถึงรากเหง้าของจิตนั่นเลยเพราะนั้นเรื่องของธรรมะนั้นจะเป็นเรื่องที่สูงส่งนะสูงมีความลึกล้ำนะมีความกว้างขวางสูงสูงมากด้วยธรรมานี้สูงอย่างไรก็ตามก็ไม่เกินวาหนึ่งกว้างที่บอกว่ากว้างขวางไปหมดเนี่ยทุกเรื่องทุกราวนะกว้างอย่างไรก็ตามก็กว้างไม่เกินศอกหนึ่งความลึกล้ำของธรรมะที่บอกมีความลึกล้ำมีความหนาแน่นความลึกความหนานี้ก็หนาไม่เกินคืบหนึ่งสูงหนึ่งว่ากว้างหนึ่งศอกหนาหนึ่งคืบก็คือในกายของเรานี้นั่นเองท่านฟังอยู่ในกายของเรานี้ท่านฟังลองเอาดูนะลองวัดดูนะเอาวาหนึ่งของตัวเองเอาเชือกมาวัดว่าวาหนึ่งของเรามันเท่าไหร่แล้วมันจะออกมาพอดีพอดีกับความสูงของตัวเราหรือว่าเอาศอกของเราตัวเราดูวัดดูนะคนที่มีร่างกายปกตินะคือไม่อ้วนเกินไปเนี่ยนะก็จะมีความกว้างของร่างกายเท่ากับประมาณ1ศอกจากไหล่ไปไหล่อีกข้างนึงเนี่ยก็คือ1ศอก1ศอกก็คือวัดจากปลายนิ้วกลางจนมาถึงศอกตรงที่มันจะหักมุมเข้าไปเป็นทางต้นแขนเนี่ยจะกว้างเท่ากับไหล่ข้างหนึ่งถึงไหล่ข้างหนึ่งพอดีแต่ส่วนเมื่อสักครู่ที่พูดถึงวาก็คือปลายนิ้วกลางข้างหนึ่งจนถึงปลายนิ้วกลางอีกข้างหนึ่งยืดมันออกให้ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดมากที่สุดก็จะเป็นความสูงตั้งแต่พื้นเท้าของเราจนถึงศีรษะข้างบนนุ่นความหนาก็เหมือนกันเอาคนปกตินะต่อให้อ้วนขนาดไหนก็ตามกระดูกมันไม่ได้อ้วนไปด้วยถูกไหมนั้นไอ้ความหนา1คืบเนี่ยมันก็คือประมาณกระดูกไอ้เจ้ากระดูกซี่โครงเนี่ยจากด้านหลังนะมาด้านหน้าออกมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนี่คือความหนาของคนนะถ้าเกินไปกว่านี้คือไขมันละนะก็แล้วแต่คนไปแต่โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้สูง1วากว้าง1ศอกหนา1คืบไม่เกินนี้ท่านฟังธรรมะอยู่ในนี้อยู่ในร่างกายที่เราหาได้นี่เองอยู่ในสกลกายนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อกายนี้มีธรรมะอยู่มันอยู่ตรงไหนธรรมะนี้อยู่ตรงไหนของกายเราพูดถึงมาเป็นประจำท่านฟังว่า1อยู่ในลมหายใจเราเห็นอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าเห็นกายฮะถูกต้องแต่เพราะเมื่อเรามาระลึกถึงลมหายใจนั่นคือเราเอาจิตของเราเนี่ยมานึกถึงลมหายใจปั๊บสติตั้งขึ้นนะสติตั้งขึ้นนี้แล้วแล้วคุณทำสตินี้ให้ดีนะทำสตินี้ให้ดีก็คือว่าเพียงแค่อาศัยระลึกนะว่ากายมีอยู่แล้วก็คลายตัณหาคลายทิฏฐิความยึดถือที่เกิดขึ้นจากกายนี้นะเราละตัณหาละทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากกายนี้โดยใช้กายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตมีสติแล้วละได้นี่อยู่ในกายนี้อยู่ในลมหายใจนะนอกจากอยู่ในลมหายใจแล้วในอย่างที่2 อยู่ในเรื่องของการอิริยาบถต่างๆก็มีแต่การเดินการยืนการนั่งการนอน นะอยู่ในอิริยาบถใดๆตั้งกายไว้ด้วยกิริยาอาการอย่างใดๆก็รู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นๆแต่ความรู้ตัวรอบครอบความรู้ตัวทั่วถึงในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยก็ใช้เป็นสติใช้เป็นฐานที่ตั้งได้เหมือนกันใช้เรื่องของการรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆเป็นฐานที่ตั้งเพื่อให้เรารู้ว่าสตินั้นมีอยู่กายมีอยู่แล้วไงแล้วก็คลายตัณหาและทิฏฐิเนี่ยที่มันอยู่ในกายนี้เนี่ยถ้าคลายได้แล้วนี่ดีเนี่ยธรรมะอยู่ในกายนี้หรืออย่างที่3เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องการรู้ตัวรอบคอบในการมีทำกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนั่นคือรู้ตัวรอบคอบในการแลการดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการใส่เสื้อผ้าการเดินไปเดินมาการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบคอบในกิจกรรมต่างๆที่เราทำคือถ้าพูดถึงเรื่องของอริยบท4มันก็แค่4อย่างก็ยังหยาบอยู่เอาละเอียดลงไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการนิ่งคุณอาจจะนั่งพูดยืนพูดนอนพูดนะหรือวิ่งพูดไปอ้าวในการฟังการกินอาหารนะมันละเอียดลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรอบคอบในการทําให้ละเอียดลงไปอย่างนี้นะใช้กายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้จิตมาให้จิตมาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มารู้ตัวรอบคอบนะให้มีสติตั้งไว้เนี่ยผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะนะมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะจิตมีฐานที่ตั้งมีความระลึกถึงรู้ว่ากายนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นบ้างเห็นความเสื่อมไปบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในกายนี้แต่เห็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะสามารถที่จะละตัณหาและทิฏฐิที่อยู่ในกายนี้ได้ความเป็นอย่างนี้ธรรมะอยู่ในกายนี้นี่คือข้อที่3ข้อที่4ก็คือเห็นส่วนประกอบต่างๆของกายในที่พุทธเจ้าบอกว่าให้พิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมเนี่ยมีความไม่สะอาดต่างๆแล้วมีอะไรบ้างในกายของเราไล่ไปสิ่งที่เห็นได้ภายนอกมีอะไรผมขนด้วยเล็บเห็นได้ภายนอกโดยยังไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดอะไรฟันเราเห็นอยู่ยิงฟันออกมาเห็นหนังพวกนี้เห็น5อย่างนี้เห็นจากภายนอกผมขนเล็บฟันหนังใต้หนังลงไปก็มีเนื้อใต้เนื้อลงไปนะสุดๆของเนื้อก็เป็นเอ็นนะในเอ็นมันก็เกาะอยู่กับกระดูกในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกแล้วส่วนที่เป็นอวัยวะภายในนะก็ไตหัวใจนะตับก็มีอยู่ในนี้นะพังผืดก็ยึดพวกนี้เอาไว้นะม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะนะมันย่อยดูดซึมไปแล้วมันก็เป็นส่วนที่เก็บในลำไส้ใหญ่ก็เป็นอุจจาระอย่างนี้น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอกคอน้ำมูดซึ่งตัวนี้หมายถึงว่าเราจะหลับตาพิจารณาให้เห็นว่าในกายของเรามีสิ่งประกอบเหล่านี้หรือว่าเราจะลืมตาก็ได้หรือแม้ในขณะที่เราถ่ายอุจจาระไปห้องน้ำอย่างเงี้ยเห็นอะไรมันออกมาโอ้กายเราก็มีอย่างนี้นะเห็นเลยเห็นแล้วยังไงคือเห็นแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่มีความขยักขยงมีความไม่พอใจเห็นเป็นสิ่งที่น่าขยักขยงแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นยังไม่เรียกว่าใช้กายนี้เห็นธรรมนะแต่ว่าในก้อนที่มันออกมาจากท้องเราเนี่ยหรือว่าในกายของเราเนี่ยมีส่วนที่เราทำให้เราเห็นธรรมได้นั่นคือถ้าเราเห็นแล้วเห็นความเกิดขึ้นของกายนี้เห็นความเสื่อมไปของกายนี้เห็นทั้งธรรมคือความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของกายนี้นะเราเห็นอยู่เงี้ยนะเรามีสติและสติคือความระลึกว่ากายนี้มีอยู่เท่านั้นแล้วก็ตัณหาก็ตามทิฏฐิก็ตามในที่มันจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกายนี้เป็นของเราเนี่ยเราก็ละได้พอละได้อย่างเงี้ยด้วยกระบวนการตรงเนี้ยคือคุณใช้กายเป็นฐานที่ตั้งเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเห็นธรรมะที่อยู่ในกายนะกายนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอะไรก็ตามในกายนี้ในอย่างที่พูดถึงอวัยวะต่างๆนะจะเป็นของเหลวต่างๆเป็นธาตุดินที่อยู่ในกายเป็นธาตุน้ำที่อยู่ในกายซึ่งตรงนี้พระเจ้ายกอุปมาประใหม่นะที่เปรียบเทียบกับถุงที่เป็นผ้าแล้วมีทั้งสองข้างเนี่ยคือถุงปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นฝาเปิดด้านก้นมันก็ปิดเอาไว้เย็บติดเอาไว้ใช่ไหมทีนี้มีถุงประเภทที่เปิดได้ทั้งสองข้างด้านบนด้วยด้านล่างด้วย ซึ่งถุงประเภทนี้เขาเรียกว่าไถ่และไถ่นี้ก็เป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกขึ้นในการอธิบายนะว่าส่วนต่างๆของกายนี้มีอะไรบ้างนะเปรียบเหมือนไถ่ที่มีธัญพืชอย่างต่างๆมีถั่วมีข้าวสาลีถั่วเขียวข้าวเปลือกข้าวสารงาอะไรอยู่ในนี้นะคนเปิดถุงผ้านี้ออกนะห่อกันเอาไว้เนี่ยนะเปิดถุงผ้านี้ออกนะแล้วก็ดูสังเกตดูนะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้เปรียบเหมือนกับคนนี่เองนะคนเนี่ยเหมือนกับเป็นถุงหนังท่านผู้ฟังนะเหมือนถุงผ้านี่แหละแต่ทำจากหนังนะมีปากทางเข้า2ทางนะคือด้านบนคือปากเรานี่แหละแล้วก็ด้านล่างนะคืออุจจาระออกไปนะเข้าอย่างนี้ออกอย่างนี้นะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วข้างในมีอะไรก็มีธัญชาติอย่างต่างๆอ๋อนี่ถั่วเขียวนี่งาก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละนะมันประกอบส่วนออกมาเป็นร่างกายโอ้นี่กระดูกโอ้นี่เนื้อโอ้นี่หัวใจนี่เอ็นนะนี่ปอดนะแยกแยะออกไปเหมือนใต้เป๊ะแล้วถุงหนังนี้นะก็ยังมีของเหลวไหลซึมอยู่ตลอดเวลาเปื้อนอยู่ตลอดเวลานะก็คือหนังของเราเนี่ยมันก็มีเหงื่อมีอะไรออกมานะของซึมนะของเหลวไหลเข้าของเหลวไหลออกนะตัวถุงนี่ก็ซึมอยู่ตลอดนะเป็นลักษณะนี้เห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นถึงความที่กายนี้มีอยู่มีสติตั้งไว้เท่านั้นแต่เห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนะถอนตัณหาและทิฏฐิที่ยึดถือกายนี้ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราเห็นธรรมะในกายนะกายที่เราบอกว่ายาววากว้างศอกหนาคืบเนี่ยธรรมะอยู่ในนี้เห็นอย่างนี้คือเห็นธรรมะในกายแต่นอกจากเห็นกายในลักษณะของถุงหนังนะมีปากทางเข้าปากทางออกหลายเยิ้มอยู่เนี่ยก็ให้เห็นกายนี้โดยความเป็นธาตุสี่ก็ได้เราจะแบ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าแบ่งอย่างนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนฆ่าโคนะเขาฆ่าโคเสร็จแล้วก็ถ้าเราไปดูตามเขียงหมูหรือเขียงวัวก็ได้นะเขาก็จะมีมีดอยู่อันหนึ่งนะเราก็ปาดเนื้อนะปาดตรงนี้ออกปาดเอ็นออกนะใส่เครื่องในกองไว้อันหนึ่งหนังไว้อันหนึ่งนะขายเป็นส่วนๆนะก็เปรียบเทียบกับในกายให้เห็นกายเนี่ยโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะส่วนไหนที่เป็นของแข็งก็รวมกันไว้นะพวกอวัยวะที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนไหนที่เป็นของเหลวนะก็พวกน้ำเหลืองน้ำเมือกน้ำมันพวกนี้ก็รวมไว้ส่วนหนึ่งนะส่วนไหนที่เป็นลมลมหายใจลมแล่นไปตามตัวลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำพวกนี้ธาตุไฟก็คือความร้อนที่อยู่ในกายนั่นจะเป็นความร้อนที่ย่อยอาหารความร้อนที่ทำให้ตัวอบอุ่นหรือว่าความร้อนที่ทำให้แก่ชราลงไปยังรวมถึงธาตุช่องว่างด้วยในช่องว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วมันเลื่อนไปหรือว่าคงอยู่บริเวณที่มันไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่พวกนี้แต่พวกนี้จะอยู่ในกายเราเราเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นสิ่งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นไอ้กายนี้มันเกิดมาจากอะไรอาหารนี่แหละท่านผู้ฟังนะของไหลเข้านะของไหลเข้าไหลออกนะไหลเข้าแล้วก็ไหลออกด้วยอะไรไหลออกก็อุจจาระเหงื่อใครนะน้ำเมือกน้ำอะไรต่างๆไหลออกจากร่างกายนะแล้วอะไรเป็นเหตุเสื่อมไปของมันนะกายนี้เสื่อมได้แตกได้เพราะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนะพวกนี้เป็นลักษณะของรูปนะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปนะก็แตกสลายได้ด้วยลมบ้างด้วยฝนบ้างด้วยความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดพวกนี้กายเราก็แก่ลงไปนะมีความร้อนเผารนอยู่มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้วนะอกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ได้แล้วยังไงต่อนะมันเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความหน่ายนะหน่ายในกายนี้นายคลายกำหนัดก็ปล่อยวางได้นะไอ้นายที่เราเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้นเนี่ยเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นต้นนะเห็นกายนี้โดยอิริบทต่างๆนะพอเราเห็นอย่างนี้มีสติตั้งขึ้นได้นะเห็นซ้ำๆย้ำๆไปจะเกิดความหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางในความปล่อยวางนี่ก็เป็นธรรมะแต่ทุกอย่างนี้เป็นธรรมะหมดทั้งสิ้นนะธรรมะอยู่ในกายเรานี่นะนอกจากเห็นโดยความเป็นธาตุสี่แล้วท่านผู้ฟังนะเรายังเห็นลักษณะว่าถ้ากายเราตายลงไปนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยลักษณะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบนะให้เราไปพิจารณาเห็นซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพแต่ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ย กระบวนการการเก็บศพนี่เขาก็ทํามิชิตทําดีเหมือนกันนะนะคือศพเนี่ยจะไม่เน่าเพราะว่าเขาก็แช่แข็งเอาไว้นะเข้าห้องดับจิตเข้าห้องเย็นเราก็จะไม่ได้เห็นความเน่านะพอออกจากห้องดับจิตห้องเย็นเขาก็ใส่ลงไปเผาก็อย่างดีนะมีเตาเผาอย่างดีเก็บเรียบร้อยมองไม่เห็นอะไรข้างในแต่ถ้าไม่เราไม่ได้เห็นว่าไอ้ศพเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่มีห้องดับจิตไม่มีห้องเย็นนะเผากันโล่งในที่แจ้งไม่ได้เข้าเมนไม่ได้เข้าตู้เราเห็นว่าแค่ศพเนี่ยตั้งอยู่วัน2วันเนี่ยนะไม่ได้เข้าโรงเย็นไม่ได้เข้าห้องเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเน่านะเน่ามันก็จะเริ่มจากการที่มันเริ่มเขียวพองนะเป็นหนองเหมือนของเน่าเนื้อเราซื้อมาจากตลาดนะไม่ได้เข้าตู้เย็นเอาไว้ผ่านไปวัน2วันมันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะพองขึ้นนะเช่นเดียวกันกายของเราจะเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีการไหลเวียนไม่มีการขับของเสียของเสียก็สั่งสมหมักหมมอยู่ในระบบเซลล์นะมันก็เน่าเปื่อยแบคทีเรียก็กินนะเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นพวกแมลงวันก็มาแมลงวันตอมมากินของเน่ามันก็ไข่ใส่เข้าไปไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวหนอนนี่ก็ยิ่งร่าเริงเลยมีอาหารให้มันกินทั้งแบคทีเรียของเน่าเนื้อสดอะไรอยู่ในนั้นหมดมันก็ว่ายไปว่ายมาชัยไปชัยมาอยู่ตามทวารทั้ง9นะปากหูอะไรต่างใช้เข้าใช้ออกอยู่ในนี้นะกินไปแล้วเราก็พึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ท่านผู้ฟังนะพึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ว่าแม้กายเนี้ยก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้นะมีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นะกายที่เปื่อยเน่าของเราเนี่ยพอวิญญาณคือความหมายรู้นะที่มันมาอาศัยกายนี้อยู่นะที่มันมาอยู่ในกายนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยเรื่องกรรมก็ตามหรือเรื่องของภพก็ตามเนี่ยพอมันไม่สามารถจะอยู่ในกายนี้ได้แตกดับไปละดับไปจากกายนี้แล้วกายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่กายนี้มันอยู่กันไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันต้องแตกไปนะพอแทบแตกประสานกันไม่ได้นะวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะจะอาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้พออาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้กายไปไหนก็ต้องนอนทับผืนแผ่นดินไปนะกายของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะต้องถึงความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้น้อมจิตเข้ามาว่ามันเป็นอย่างนี้นะไอ้เวลาที่เราพิจารณาเห็นแล้วแล้วเราน้อมจิตเข้ามาว่าแม้กายของเราก็เป็นอย่างนี้นะการที่เห็นว่าแม้กายของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือน้อมเข้ามาใส่ตัวนะน้อมเข้ามาใส่ตัวพิจารณามีการทำโดยแยบคายนั่นคือการโยนิโสมนสิการโอ้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะกระบวนการตรงนี้คือคุณมีสติตั้งขึ้นไว้ละโดยใช้กายของคุณนะน้อมเข้ามาตรงนี้พอมีสติตั้งขึ้นใช้กายน้อมเข้ามาแล้วนะมันก็พิจารณาไปสิพิจารณาไปก็จะเห็นความหน่ายความคลายกำหนัดนะก็จะดับปล่อยวางได้นะเป็นผู้ที่มีสติเพียงแค่ระลึกว่ากายนี้มีอยู่นะเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแล้วก็ปล่อยวางตัณหาทิฏฐิที่เรายึดอยู่ในกายนี้ได้แต่นอกจากเห็นกายเป็นซากศพที่เน่าเปื่อยมีหนอนเจาะชัยไม่ใช่แค่หนอนหรอกถ้าไว้ตามป่าช้าอย่างเงี้ยก็จะต้องมีสัตว์อื่นมากินด้วยมีนกอีแร้งนกตะกุมฝูงกามาจิกกินสุนัขจิ้งจอกหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆก็มากินพอมันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เนื้อมันก็หมดไปเหลือแต่กระดูกกระดูกนี้ก็ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่นะเพราะว่ามันกินเอ็นไม่ได้แล้วทีนี้นะมันเหนียวนะมีเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะเหลือแต่กระดูกกายนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านฟังนะพอมันเปื่อยไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆผ่านไปหลายวันนะก็มีเนื้อไอ้ที่เนื้อเศษเนื้อติดอยู่ที่เป็นเลือดเปื้อนอยู่เนี่ยก็หมดไปนะแต่ว่ายังมีเอ็นรึงรัดอยู่นะผ่านไปนานหน่อยเป็นเดือนเป็นปีนะเอ็นนี่ก็เริ่มเปื่อยก็จะขาดออกจากกันนะเอพอเอ็นขาดออกจากกันไอ้พวกกระดูกที่มันรึงรัดอยู่ด้วยเอ็นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดแยกออกเป็นชิ้นๆนะขาไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งนะกระดูกสันหลังที่เป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆก็แยกออกจากกันนะนิ้วมือไปทางคางไปทางแยกกันไปนะก็เรียกว่าเป็นชิ้นกระดูกแยกเป็นส่วนๆนะพอเป็นชิ้นกระดูกแล้วนะสีมันก็เริ่มเปลี่ยนทีนี้นะผ่านไปหลายปีเข้าจากที่มันเป็นสีขาวมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากที่เป็นสีเหลืองผ่านไปอีกหลายๆปีเข้านะมันก็เริ่มเปื่อยเป็นชิ้นๆนะเป็นผงละเอียดนะกายของเราจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังกายของเราจะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ มีความเปื่อยเน่าไปมีความที่จะเสื่อมสลายไปแต่ถ้าเราเห็นกายอย่างนี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้กายของเราก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างกายที่เราเห็นว่าเขาเป็นมัมมี่ไม่เน่าใช่ไหมนั่นคือเนื้อเนี่ยไม่เน่านั้นด้วยกระบวนการบางอย่างเนื้อบางอย่างเราทำเป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างก็เก็บได้นานหน่อยแต่บางทีเราไปตากแดดใส่น้ำยาก็เก็บได้นานหน่อยแต่ถ้าเก็บไว้นานเข้านานเข้านานเข้านะก็ไปแน่นอนนะเสื่อมแน่นอนนะหักแน่นอนเปื่อยเป็นผงแน่นอนนะมีแน่นอนเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่น้ำมันน้ำยาหรือว่าใส่สารอะไรก็ตามความเปื่อยผุพังเนี่ยมันจะเห็นได้แต่ช้าเร็วก็ต่างกันกับที่เหตุปัจจัยเวลาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นกายอย่างนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราเห็นแล้วเราเกิดความขยักขยั่งเกลียดชังไม่พอใจเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณยังไม่เห็นธรรมนะแต่ที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยหมายความว่าในกายของเรานี้มีธรรมะอยู่นะคือถ้าเราเห็นกายนี้อย่างเราดูหนังหน้าเราเนี่ยแม้เราก็แหมเคลิบเคลิ้มแหมทำไมหน้าฉันสวยหน้าฉันหล่อหรือดูหนังหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ทำไมหล่อจังดารานี้นะรูปหน้ามันเรียวได้สัดส่วนผิวดีอันนี้ไม่ใช่เห็นธรรมนะอันนี้คือความหลงนะหลงกันที่หนังเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นว่าใต้หนังเป็นอะไรนะไม่ใต้เนื้อเป็นอะไรใต้กระดูกเป็นอะไรนะเห็นจริงแล้วเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปด้วยเริ่มมีสติละเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปของกายนี้อ๋อกินอาหารมาเป็นอย่างนี้เสื่อมไปได้เพราะว่าความร้อนความหนาวเปลี่ยนแปลงไปได้นะแล้วก็คลายความตัณหาในหนังนี่แหละคลายความยึดถือในกายนี่แหละได้นั่นคือเห็นธรรมะกายนี้มีส่วนที่ทำให้เราเห็นธรรมะได้กายนี้มีธรรมะซ่อนอยู่นะมีความหลงอยู่ไหมมีอยู่นะปาดส่วนขี้ริ้วที่เป็นไม่สะอาดออกไปนะเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อล่ำๆดีๆนะให้เห็นดูให้มันเห็นธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ในกายของเรานี้ถ้าใครใช้กายนี้นะพิจารณาโดยลักษณะนี้นี่เป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นกายในกายเห็นกายของคนอื่นก็ได้เห็นกายคนอื่นเราก็เห็นอย่างนี้เห็นกายตัวเราเองเราก็เห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรามีสติเรียกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเห็นแล้วระลึกถึงแล้วทำเรื่อยๆมากๆบ่อยๆตรงนี้มันก็จะเห็นเหตุเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นทั้งเหตุเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆคือถ้าจิตเราตั้งมั่นดีเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะความที่เป็นเหตุเป็นผลเราจะเริ่มเห็นนะพอเราเริ่มเห็นแล้วมันก็จะเริ่มมีความหน่ายนะพอมีความหน่ายก็จะคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางนะตั้งแต่ตอนที่เราเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปพวกนี้นี่คือเห็นธรรมะทั้งสิ้นไหนเกิดความเสื่อมไปมีความหน่ายก็เป็นธรรมะปล่อยวางได้ก็เป็นธรรมะนะเพราะนั้นอยู่ในกายเรานี่แหละนะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลประเด็นของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราเห็นธรรมะในกายนี้ไหมกายนี้ทำให้เราหลงได้นะกายคนอื่นก็ทำให้เราหลงได้หลงเนื้อหลงหนังกันแค่นี้ล่ะแต่ที่เรามันมาฉาบทาทำให้เราหลงลุ่มหลงอยู่ติดพันมัวเมาอยู่นี่มันมีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้นะให้เห็นให้จริงนะปาดส่วนเหล่านั้นออกเอาใจเห็นจริงได้ใช้กายนี่แหละเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งอยู่ในกายระวังส่วนที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยนะให้สติตั้งขึ้นว่ากายนี้มีอยู่เห็นเหตุเกิดเห็นเหตุดับวันนี้ได้พูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นที่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของลมหายใจในกายมีลมหายใจมีอริยบททั้ง4เรื่องของสัมปชัญญะเรื่องของส่วนประกอบต่างๆในกายอวัยวะนะธาตุที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุดินนะแล้วก็ธาตุทั้ง4แล้วก็ความที่กายนี้เป็นของเน่าเปื่อยกระดูกก็เปื่อยผุพังลงไปได้นะตามกาลเวลาของมันไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็หลงกันไปแต่เห็นให้จริงมองให้ทะลุถึงเนื้อในถึงกระดูกแต่คือถ้าเราแยกแยะร่างกายออกเป็นลักษณะของถุงหนังที่มีปากทางเปิดเข้าออกได้2ทางอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นจริงละเห็นทะลุหนังกันไปละดีมากเห็นทะลุหนังมันก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงก็จะเกิดความหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถส่งมาได้โดยเป็นไปรษณีย์หรือเป็นจดหมายทางเขตมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัด ุดรธานีหรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ครับพระอาจารย์พระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร